PTK produkcja, a jak ci mordo, dziękuję ci za ten beat, stary. Kurwa, dzięki. Kuba Knap, dziewczynko. Wymykam się wam, jak ona trzyma kawał pęta, a ja spliwa w zębach. Jedyna, która mnie zawstydza, to po niej spływa. Modern art, biorę wdech, jak gdybym przetrwał skwał, właśnie na brzeg. Lesz, patrz gdzieś tam. Ty może też lubisz w bledkach. Staw, weź wdech. Już na niczym się nie znam. Stukot cichnie w klapce. Na dzisiaj fajrant szumi w czaszce. Jakbym tkwił z duchem w muszli. Choć dziś bez pijaństwa. Tkwił, trafny, ale raczej w próżni. Muszę być tu sam, solo, żadnej spółki mała. To co nasze już wygrałaś, to co moje wziąłem. Sam potrafię zrzucić balast, to co obok to nie moje. Czwarta rano, palę blanta na noc. Patrząc na twoje zgrabne ciało, ze spokojem tonę. I wymykam się światu jak dym z tipa. Wymykam się. I wymykam się światu jak dym z tipa. Uciekasz przed światem, ważne żebyś miał co gonić. A pytania, czy ktoś na to pozwoli, wybić sobie z głowy. Zwlekam ze śniadaniem zawsze, kiedy kac odchodzi. Motywacja zbierze plony, na razie trzymam gibla w dłoni. Przede mną długi dzień, więc na 10 minut milknę. Wśród dymu niknę, taki ze mnie wyrósł chłystek. Kiwam głową w takt, synchronicznie. Nie mam mnie, aż zgaszy gwizdek, bo nie działam impulsywnie. Przez te chwile poza światem zbieram siłę, by mieć napęd. Nic nie tracę, piję kawę, jem śniadanie, szybciej wstanę. Styram się, bo wiem, że myśli mi zabronią spać. A chcę mieć we łbie ciszę zasłużoną jak wszystkie kace. Wymykam się światu jak dym z tipa, by żyć dzisiaj. Każdą myśl spłycam, bo mi zbyt zgrzyta w stykach. Chytasz, z czym jest łatwiej, to pomaga w walce. O moje imię walce, tak, gwizdek w popielniczkę wpycham. I wymykam się światu jak dym z tipa. Wymykam się i wymykam się światu jak dym z tipa. Wymykam się i wymykam się światu jak dym z tipa. Wymykam się i wymykam się światu jak dym z tipa. Wymykam się. Zbierz dług, puść, odbierz funkcję. Kiedy stało się moim zawodem, nawet nie zauważyłem ja. Przemykam, nie chodzę, tak czuję strach, kiedy włożę. On trzyma świadomość na właściwym torze. Serii wyznania lekarza dusz. Po całym dniu problemów innych zostają tylko moje już. To też działa w drugą stronę, coś jak live and let live. Naczynia połączone, bo bezpośrednio łączą chciwość pana tamburyno z łapą, która płonie. Miałem wyłączyć ją przed godziną, ej. Dilfon off, zamykam sklep z hukiem takim, że jakby to był komiks, to byłoby głup, albo byłoby jeb. Ten moment w czasie, jakiej ręce, to skarb ja skręcę. Ty masuj mój narkotykowy garb dalej. Zrób ten wymyk, spal ten most i na koniec zostaw coś w stylu I'm Swayze albo I'm Ghost.